Раздзел 8. Калі ж ён сышоў з гары, услед за ім пайшло мноства люду. І вось падышоў пракажоны і пакланіўся яму, кажучы: «Господі, калі хочаш, можаш мяне ачысціць». І Ісус, працягнуўшы руку, дакрануўся да яго і сказаў: «Хачу, ачысціся». І адразу ачысціўся той ад праказы. І кажа яму Ісус: «Глядзі, нікому не расказвай, а ідзі, пакажыся святару і прынясі дар, як загадаў Майсей, дзеля сведчання ім». Калі ж увайшоў Ісус у Капернаум, падышоў да яго сотнік і прасіў яго, кажучы: «Господі, слуга мой ляжыць дома спаралізаваны і моцна пакутуе». І Ісус кажа яму: «Я прыйду і ацалю яго». А сотнік сказаў яму ў адказ: «Господі, я не варты, каб ты увайшоў пад мой дах, але скажы толькі слова, і выздаравее слуга мой, бо і я чалавек падуладны, але маючы ў сябе падначаляных мне воінаў, кажу аднаму: ідзі, і ідзе, і другому: прыйдзі, і прыходзіць, і рабу майму: зрабі гэта, і робіць». Пачуўшы гэта, Ісус здзівіўся і сказаў тым, што ішлі за ім: «Праўду кажу вам, і ў Ізраілі не знайшоў я такое веры. Кажу ж вам, што многія з усходу і з захаду прыйдуць і узлягуць з Аўраамам, Ісаакам і Іакавам у Царстве Небесным, а сыны царства будуць выкінуты ў цемру знешнюю. Там будзе плач і скрыгат зубоў». І сказаў Ісус сотніку: «Ідзі, і як ты вераваў, няхай будзе табе». І выздаравеў слуга ягоны у тую ж гадзіну. Прыйшоўшы ў дом Пятра, Ісус убачыў цешчу яго, якая ляжала ў гарачцы, і ён дакрануўся да рукі яе, і пакінула яе гарачка, і ўстала яна і прыслужвала ім. Калі ж звечарэла, прывялі да яго многіх людзей, апанаваных дэманамі. І ён выгнаў духаў словам і ўсіх нямоглых ацаліў, каб збылося сказанае праз прарока Ісаію, які кажа: «Ён узяў на сябе нашы немачы і хваробы панёс». Калі ж Ісус убачыў вакол сябе мноства люду, то загадаў вучням адплыць на другі бок. І адзін кніжнік, падышоўшы, сказаў яму: «Настаўнік, я пайду за табою, куды б ты ні пайшоў». Кажа яму Ісус: «Лісы маюць норы, і птушкі нябесныя гнёзды, а сын чалавечы не мае, дзе галаву прытуліць». А іншы з вучняў яго сказаў яму: «Господі, дазволь мне перш пайсці і пахаваць бацьку майго». Але Ісус сказаў яму: «Ідзі за мною і пакінь мёртвым хаваць сваіх памерлых». І калі ўвайшоў ён у лодку, за ім увайшлі вучні яго. І вось бура вялікая ўзнялася на моры, так што лодку захліствалі хвалі, а ён спаў. І вучні яго, падышоўшы, разбудзілі яго, кажучы: «Господі, ратуй нас, гінем». І ён кажа ім: «Чаго вы такія баязлівыя, малаверы?» Тады, устаўшы, забараніў вятрам і мору. І настала ціша вялікая, а людзі дзівіліся і казалі: «Хто ён такі, што і вятры, і мора слухаюцца яго?» І калі прыплыў ён на другі бераг у краіну Гергесінскую, сустрэлі яго, выйшаўшы з магільных пячор, двое апанаваных дэманамі. Вельмі лютыя, так што ніхто не мог праходзіць дарогаю тою. І вось яны закрычалі: «Што табе да нас, Ісусе, Сыне Божы? Прыйшоў ты сюды дачасна мучыць нас!» А зводаль ад іх пасвіўся вялікі статак свіней, і дэманы прасілі яго, кажучы: «Калі выганіш нас, то дазволь нам увайсці ў статак свіней». І ён сказаў ім: «Ідзіце». І выйшлі яны, і пайшлі ў статак свіней. І вось кінуўся ўвесь статак свіней, скручыў мора і загінуў у вадзе. А пастухі паўцякалі і, прыйшоўшы ў горад, расказалі пра тое, што здарылася з апанаванымі дэманамі. І вось увесь горад выйшаў насустрач Ісусу, і, убачыўшы яго, прасілі, каб ён адышоў ад межаў іх.